Capolo, ho, ho, ho, ho. To dla cip, słuchaj. Chce ci pep. Na wszystkich mi bliskich, na wszystkich dla ciebie.